kasi amina nzela ya mosala solo na liliko kasho mongoi amigi kiki kiki kiki kiki kiki kiki amia mboka moko amina lingaka amina nzela ya kelasi amia mina sekele amina tia motema solo na lelingo kashamangoi na lelimpe na lemimiso makauki na zangi maina miso tina ninyonge ingo Bili mwae sale loko ya moto nyoso papa Ponyo weli olobito kene liboso ya paninga Sake okutani na Lumumba Oloba nini papa Tokengela kiyote wongo kasha mankoi Na ebili mwae sale loko ya moto nyoso papa Ponyo weli olobito kene liboso ya paninga Sake okutani na Lumumba Oloba nini papa Tokengela kiyote wongo kasha mankoi Amigi kiki kiki kiki kiki kiki kiki Le